Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarach już od minuty jest godzina czwarta, dzisiaj piątek, 17 dzień maja, to 138 dzień 2024 roku. Do końca pozostało 228 dni. Słońce wzejdzie już za 36 minut, a zajdzie o godzinie 20.26. Ten dzień będzie trwał 15 godzin i 49 minut i będzie krótszy od najdłuższego o 57 minut. Imieniny obchodzą dzisiaj Szymon, a także Adam, Andrzej, Fidol, Germeniusz, Honorat, Jan, Nepomucen, Jędrzej, Peregryn, Trzebiemysł, Ubald, Wiktorian i Wiktoriana. Najserdeczniejsze życzenia składamy Państwu i kłaniamy się bardzo nisko. Za sterami dziś Grażyna Oczkowska, a przed mikrofonem Rafał Wodziński. Dzień dobry. And it's look up to the stars. I know exactly who we are. 'Cause then I see you shine, you shining, you shining. Everybody come on, everybody come on now. Everybody, I'm stuck to the dance floor with the whole team. With the whole team. Let me see your wild. I'm stuck to the dance floor with the whole team. Let me see your shit. You're giving me your ass for giving you the whole shit. I'ma give you the whole shit. W programie Trzecim Polskiego Radia, 8 minut po godzinie 4. Dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południu kraju miejscami wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz, a po południu możliwe burze. Podczas burz opady lokalnie do 15 mm, temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni. Chłodniej miejscami nad morzem i na terenach podgórskich od 15 do 19 stopni. W weekend w całym kraju od 17 do 21 stopni, ale mogą pojawić się silne wyładowania atmosferyczne. To wszystko przez niż Katynka, który zacznie swoje działania już dzisiaj po południu od Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Już od dzisiejszego popołudnia. Miejmy nadzieję jednak, że nie przeszkodzi to nam w rozpoczęciu pięknego weekendu i okazania swojej dzikości serca. Już teraz T-Love w Trójce. Coraz bliżej końca wieku, choć świat to mrywa. Wszystko również niedługo, ale jeszcze trochę czasu. Tak brakuje nam miłości tej szalonej, tej okrutnej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Neverender Justice, Tame Impala, Coś mi świta w Trójce. Z naszego układu muzycznego przechodzimy do układu słonecznego, gdzie nazwisko polskiego aktora filmowego i teatralnego Cezarego Pazury stało się zarazem nazwą jednej z planetoid krążących pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Taką decyzję podjęła Międzynarodowa Unia Astronomiczna. Planetoida wcześniej była nazywana 2013 AS24, a teraz uzyskała nazwę 669588 Pazura. kosmiczną skałę odkryli 4 stycznia 2013 roku dwaj Polacy, Michał Kusiak i Michał Żołnowski, którzy prowadzą obserwacje w jednym z obserwatoriów kosmicznych we Włoszech. Mają oni na koncie odkrycia wielu planetoid i wprowadzili w ten sposób na niebo w ostatnich latach sporo polskich nazw. Otóż jedną z reguł nazywania obiektów astronomicznych zatwierdzonych przez Międzynarodową Unię Astronomiczną jest właśnie prawo nadawane odkrywcom do planetoid i do zaproponowania im nazwy. Taka możliwość pojawia się, gdy orbita planetoidy jest już dobrze poznana. Tak więc od planetoidy się zaczyna, a potem przyjdzie pora na planetę. A jeśli już stanie na niej kosmonauta, to być może wypowie słowa znane z filmu I Love You i wypowiedziane przez tego wspaniałego aktora na dworcu w Łodzi. Gamma Ray i Beck już teraz w Trójce. Parę. Chciałem to wcale nie odbicie moje wosk tak płynnie zmienia formę. Odbija się mój głos, gdy wraca brzmi spokojniej. Ulepię z tego świat, rozpuszczę potem znowu. Sparuję nas. Sparuję nas. Chciałem tu wcale, nie ma mnie. Ciało mam całkiem wystałe. Zmieniam się zanim płynę w ciecz, zdążę zamienić się w parę. Chciałem tu wcale, nie ma mnie. Ciało mam całkiem i stałe. Zmieniam się zanim płynę w ciecz, zdążę zamienić się w parę. Świetny Basz i Wosk w Trójcie. 25 minut po godzinie czwartej. Aktualnie Basz pracuje nad nowymi produkcjami. Z tego, co zdradził na Facebooku, zadzwonił do niego niedawno Wojtek z duetu Cats and Dogs z pytaniem, czy nie ma czegoś, co mogłoby się znaleźć na kompilacji About Us, którą już niedługo Cats and Dogs wypuszczą przed Pride Month. I jest to bardzo ciekawa rzecz, którą można znaleźć już na Spotify. Cały dochód ze sprzedaży albumu wesprze działalność stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, która działa na rzecz wprowadzenia w Polsce równości małżeńskiej. Jest to bardzo ciekawy projekt, tak więc warto go znaleźć w sieci i wysłuchać w całości. Natomiast nową płytę ma na swoim koncie wokalistka grupy Moloko, Rosin Murphy. Familiar Feeling to jest doskonale znany chyba wszystkim utwór, a szczególnie słuchaczom Trójki. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. When I said it out loud, it wasn't as strong as it was in my head. I tried not to think about it, so it came back louder. I think it's been about a year since I became a snob. Decided not to play along, so it grew bigger. Rosin Murphy z Moloko, teraz za nami Sophie Tucker i Charlie Baker, Good Time Girl. W Trójce w coś mi świta, na pewno warto powiedzieć o tym, co nasi studenci tworzą, bo nie mają państwo jeszcze planów na obiad i na pewno również nie spodziewają się państwo, co mogą właśnie studenci zrobić z dwóch paczek makaronu, spaghetti przy użyciu pistoletów do klejenia na gorąco. Może to być na przykład most. Czwartą edycję studenckiego konkursu Food Bridge wygrał zespół z Politechniki Krakowskiej o nazwie, a jakże, Al Dente. Z kolei w konkurencji na najpiękniejszą konstrukcję w tym samym konkursie, czyli w głosowaniu publiczności, zwyciężyła drużyna z Politechniki Warszawskiej, makaroniary. Ich model mostu nawiązywał do rozety z zabytkowego budynku tej uczelni, jednego z najbardziej charakterystycznych elementów gmachu głównego. Najtrudniejszą rywalizacją były podobno testy zniszczeniowe, przy czym wcale nie musiał wygrać most, który uzyskał największą siłę podczas próby na maszynie wytrzymałościowej. Porównywany był bowiem bardzo prosty wskaźnik uwzględniający masę konstrukcji. Trzeba było więc wykazać się zarówno wiedzą z zakresu mostownictwa, ale również doświadczeniem w budowie tego typu konstrukcji z makaronu. Mam przed sobą właśnie te konstrukcje. Wyglądają świetnie. Już więcej makaronu nawijać na uszy nie będę. Przed nami w Trójce Willow i Big Feelings. I'm done.

much can make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. I would stand in line for this. It's always good in life for this. Już tylko 10 minut oddziela nas od godziny 5. Coś mi świta w Trójce. A w sieci, w mediach społecznościowych można znaleźć zdjęcia przedstawiające latające statki nad Bałtykiem. Te zdjęcia są prawdziwe, drodzy Państwo. Nie są to statki powietrzne, tylko takie statki pływające. Pojawiły się na Bałtyku na początku maja 2024 roku. Woda w Bałtyku zmieniła kolor na żółty na skutek obecności w powietrzu pyłków siosny przez występujące niemal w całej Polsce zorze polarne, aż na latających statkach kończąc. Takie to sytuacje mamy właśnie na Bałtyku. Właśnie to ostatnie ze zjawisk pojawiło się w połowie maja, a internauci dzielą się zdjęciami ze swoich obserwacji. Miraż morski, tak się nazywa to zjawisko właśnie, a w zasadzie miraż górny. To jest zjawisko, które sprawia, że w konkretnych okolicznościach przepływające statki mogą wyglądać, jakby znajdowały się w powietrzu. To zjawisko powstaje, kiedy morze jest chłodne, a nad jego powierzchnią temperatura rośnie wraz z wysokością. Oznacza to, że równocześnie gęstość powietrza maleje z wysokością. Im wyżej, tym niższa gęstość. I w takich warunkach właśnie światło odbijane od morza ulega zakrzywieniu, szczególnie w warstwach o zmniejszonej gęstości, czyli na większej wysokości. To odbicie jest skierowane w kierunku powierzchni akwenu, na skutek czego zaciera się wizualna granica pomiędzy wodą a niebem na horyzoncie. A na horyzoncie muzycznym już teraz Trójce Lady Hawk i My Delirium. Trouble time, I need one more chance to be near you.